Agnes, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Kurcz. Neomax Kurcz, więcej niż magnez. Aflowarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 lipca, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na burze. Ulewy spodziewane są dziś w całym kraju. Górnicze związki zawodowe domagają się pilnego spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Poznaliśmy laureatów 13. plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. To konkurs, który podkreśla znaczenie historii, która dla nas jest wielką wartością, ponieważ to właśnie wokół niej możemy się jednoczyć. Uwaga na burze, bo ostrzeżenia IMGW obowiązują prawie w całym kraju. Nie padać ma tylko w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz zachodniopomorskim. Szczególnie niebezpieczne i groźne będą bardziej na wschodzie. Województwo podlaskie, lubelskie oraz częściowo podkarpackie. Tam te burze będą bardzo intensywne. Opady deszczu w całym kraju mogą sięgać do 30 mm, porywy do 80 km na godzinę i może wystąpić grad. Także sytuacja dzisiaj jest dosyć niebezpieczna. Mówił Grzegorz Walijewski z IMGW. Burze mają zdaniem synoptyków przychodzić nad Polską do około godziny 23. Górnicze związki zawodowe domagają się pilnego spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Chodzi o katastrofalną, ich zdaniem, sytuację w Polskiej Grupie Górniczej. Przewodniczący central związkowych przygotowali wspólne wystąpienie do szefa rządu. Związkowcy m.in. zarzucają w nim ministrowi aktywów państwowych Jackowi Sasinowi bezczynność. Jak tłumaczą, już dawno miał być gotowy plan restrukturyzacji, ale data jego ogłoszenia jest cały czas przesuwana. Jeśli do rozmów nie dojdzie do końca lipca, górnicy zapowiadają wznowienie działalności Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Kolejny temat. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że rząd jest otwarty na propozycję wprowadzenia emerytur stażowych. O wprowadzeniu takiego rozwiązania mówił jeszcze w czasie kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda. W tej chwili przygotowujemy harmonogram prac legislacyjnych. Też będziemy rozmawiać z panem prezydentem co do inicjatyw pana prezydenta, które będą się pojawiały w toku prac parlamentarnych i tutaj jesteśmy otwarci na rozmowy, na konkretne rozwiązania. Deklaracje co do harmonogramu prac pewnie będą na początku września. Czekamy na rozmowy, na analizy. Emerytury stażowe to jeden z elementów umowy programowej, którą prezydent Duda podpisał z szefem Solidarności Piotrem Dudą. Propozycja zakłada, że kryterium przyznania świadczenia będzie stanowił staż pracy, a nie wiek pracownika. Zapisy w umowie mówią, że kobiety byłyby uprawnione do emerytury stażowej po przepracowaniu 35 lat, a mężczyźni po 40 latach. Teraz zagranica. Na początku sierpnia może zostać uruchomiony pierwszy blok białoruskiej elektrowni atomowej. Inwestycja ciągnie się od 7 lat. Datę jej uruchomienia przekładano już kilka razy. Atomowe ambicje Białorusi budzą kontrowersje, o czym z Mińska Włodzimierz Pac. O możliwości uruchomienia siłowni już na początku przyszłego miesiąca poinformował Aleksiej Lichaczow, szef rosyjskiej korporacji Rosatom, która realizuje inwestycję. W maju do budowanej elektrowni dostarczono paliwo jądrowe. Białoruska elektrownia atomowa jest budowana w okolicy miasta Ostrowiec, 50 km od Wilna. W związku z budową litewskie władze wielokrotnie wyrażały obawy o bezpieczeństwo. Białoruskie władze, decydując się na budowę elektrowni atomowej, chciały m.in. zdywersyfikować wytwarzanie prądu. Obecnie 95% energii w tym kraju powstaje w elektrowniach pracujących na gazie importowanym z Rosji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. I wracamy do kraju. Muzeum Historii Polski ogłosiło laureatów 13. plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Między innymi w kategorii wystawa najwięcej głosów internautów zdobyła ekspozycja Ochotnik. Witold Pilecki i jego misja w Auschwitz, przygotowana przez Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego. To była wystawa zorganizowana w Berlinie, więc może niewielu Polaków ją obejrzało, ale za to miała ogromny wpływ na promowanie postaci Witolda Pileckiego i na poszerzanie wiedzy o Polsce za granicą. Mówił dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, a przewodniczący jury konkursu, które wybierało zgłoszone projekty do finału, profesor Andrzej Szczerski, podkreśla znaczenie tego plebiscytu. To konkurs, który podkreśla znaczenie historii, która dla nas jest wielką wartością, ponieważ to właśnie wokół niej możemy się jednoczyć, wokół niej możemy budować naszą wspólnotę, wokół niej możemy dyskutować o naszej przyszłości, ale przede wszystkim o naszej teraźniejszości i o tym, czym jest historia Polski, jak wpływa na nasz dzisiejszy czas, jak będzie kształtować naszą przyszłość. Z powodu pandemii ogłoszenie wyników odbyło się w internecie bez udziału twórców wydarzeń. Jednym z patronów medialnych inicjatywy jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

gdzieś ogień, gdy dopadnie ciebie chłód. Gdzie miałaś lepiej, kiedy to było? Dziś życie testuje nas. Już sama nie wiesz, czy to była miłość, czy tylko chwilowy blask. Każdy by chciał brać życia na kilo, a zamiast dać mały gra. To nie mój film i opuszczam kino. Biorę w pamięci kar, tak. Nie ranią mnie twoje słowa, jak ślepe naboje. Płoną emocje jak towar, znów ginie rozsądek. Szczelisz swoje życie na tora i tam ci wygodnie. Dziś jestem jedynym, który podąża, żeby cię podnieść. Też tego chcę, żeby życie było lekkie. Spokój, czek, patent na życie wieczne. Nie wiem, gdzie jest koniec, bliżej z każdym oddechem. I nawet na ślepo przez oceany za tobą po wodzie pobiegnę. Gdybyś kiedyś miała w planach odejść sama i nie myśleć o mnie znów, będę szepczeć po twoich śladach, by przynieść ogień, gdy dopadnie ciebie chłód. Gdybyś kiedyś miała w planach odejść sama i nie myśleć o mnie znów, będę szepczeć po twoich śladach, by przynieść ogień, gdy dopadnie ciebie chłód. Gdybyś kiedyś. Gdybyś kiedyś i paluch. A przed nami konkurs Weekend dla dwojga w czterogwiazdkowym pensjonacie Villa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Voucher obejmuje noclegi, dwie doby w pokoju dwuosobowym, także śniadania, obiad, kolację, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sun Sky, rowerów, kików do Nordic Walking, gier pubowych, w tym bilarda, także są gry elektroniczne, miejsce postojowe, biblioteka i dostęp do internetu. Jeśli Państwo chcą wygrać w konkursie, to proszę wysłać jedno zdanie pod numer 73 533 73 533, koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. A w tym zdaniu, skoro wczoraj była plaża, to może dzisiaj niech będzie parawan. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica w Polanicy Zdroju. www.villapolanica.pl. Czy mógłbym prosić o piosenkę Bob Marley Could You Be Lost muzycznej poczty UKF? Mam dużo dobrych wspomnień z tym utworem. Could You Be Loved Bob Marley w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek lub UKF @polskieradio.pl. Przed nami kolejne życzenia. Wszystkiego, co najlepsze dla wspaniałej przyjaciółki Natalki od Julii i Natalii. I piosenka Kill My Time, 5 Seconds of Summer. Wow, fly, fingertips on me. I can feel them still. Looking for something real. I still meet me downtown at the dive bar. You're the only one that makes me feel alive. I can't keep drowning in the shadows. Here I am, laid all on the line. Meet me downtown at the dive bar. You're the only one that makes me feel alive. I can't keep drowning in the shadows. You're the only one that matters. I don't wanna kill my time with somebody else. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na nieuczciwy produkt lub usługę. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie. Ktoś do ciebie zadzwonił z taką ofertą? Chce przedstawić ci ją w domu? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Trójce Muzyczna Poczta UKF 22 i 7 trójek. Mógłbym zamówić Leonarda Cohena dla mojej Hanulki. Kubaj Fire. Nie mogę jej osobiście ucałować. Jest w podróży służbowej. Chciałem jej to zadedykować właśnie. Kubaj Fire.

To była grupa Pearl Jam. Przypomnę, że trwa konkurs Weekenda Dwojga Willi Polanica. Jeśli Państwo chcą wygrać w konkursie, proszę wysłać do nas jedno zdanie, którym będzie słowo parawan i wysłać to pod numer SMS-owy 73533. Koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. A przed nami propozycja pani Sylwii, która pisze, a może by tak zabrzmiała sielanka o domu wolnej grupy Bukowina. Kocham takie klimaty. A jeśli dom będę miał, to będzie bukowy koniecznie, pachnący i słoneczny. Wieczorem usiądę, wiatr gra, a zegar na ścianie gwarzy. Dobrze się idzie, panie zegarze, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Świeca skwierczy i mruga przewrotnie, więc puszczam oko do niej. Dobry humor dziś pani ma, dobry humor dziś pani ma. Szukam, szukania mi trzeba, domu gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Gdy głosy usłyszę w drzwi, gdziekolwiek wejdźcie poproszę. Jestem zbieraczem głosów, a dom mój bardzo lubi, gdy śmiech ściany mu rozjaśnia i gęćby lubi pieśni. Wpadnijcie na parę chwil, kiedy los was zawiedzie w tę stronę, bo dom mój otworem stoi dla takich jak my. Dla takich jak my. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Zaproszę dzień i noc, zaproszę cztery wiatry. Dla wszystkich drzwi otwarte, ktoś poda pierwszy ton. Zagramy na góry koncert, buków porą pachnącą, nasiąkną ściany grom, a zmęczonym wędrownikom odpocząć pozwolą muzyką. Bo taki będzie mój dom, bo taki będzie mój dom, taki będzie mój dom. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Wolna grupa Bukowina. Przed nami 40 odcinek serialu dla dorosłych i dla dzieci. Stary, samotny baran zakończył swoją opowieść. Obce poznają jeszcze jej puentę i jedna z zagadek kryminalnych zostanie rozwiązana. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna. Przełożył Jan Kraśko. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Wakuliński i Rafał Mor. Tego wieczoru na pastwisku było cicho i spokojnie. Po trawie wędrowały szukające owadów gołębie, niebo było bladoróżowe, a morze u stóp urwiska gładkie jak mleko. Ucichł nawet monotonny odgłos skubania trawy, jaki wydawały owce Gabriela. Owce George'a nie zwracały na nie najmniejszej uwagi. Zachwycone wciąż siedziały pod cienistym drzewem. Udało ci się, rzekła z podziwem Cordelia. Pozostałe milczały. Ich serca wciąż biły przyspieszonym rytmem na wspomnienie przygód Melmotha wędrowca, na wspomnienie błyszczącego noża, zapachu padlinożercy i wycia jego psów. Melmoth też milczał. Wyglądał trochę tak, jakby wciąż wędrował przez kamieniołom. To dziwne, ale zdawało się, że bardzo odmłodniał. Dalej! Zamyczał ktoś drżącym głosem. A, zimowe jagnię. Melmos szybko odwrócił głowę. Co dalej, młody pojadaczu? Przestraszone jagnię schowało się za pniem drzewa. No, co było dalej? Zamyczało z bezpiecznego schronienia. Nic. Odparł Elmow. Opowieść zawsze kończy się wtedy, kiedy dobiega końca. Ale życie toczyło się dalej. Na wzgórzach i w dolinach. Na bezdrożach, słonych plażach i brzegach lśniących rzek, w zasnutych mgłą górach, gdzie pasą się dzikie kozice, w stadach, przez które przeszedłem, jak przez płatki śniegu w drodze do Morza Północnego, gdzie kończy się świat, wciąż dalej i dalej. Po prostu podążałem za życiem, które wije się, zygzakuje i ucieka w bezkresną dal, jak mysz biegnąca przez trawę. To opowiedz nam o Morzu Północnym. Zamyczał głosik zza drzewa. Ale Melmoth już go nie słuchał. Ja też zawsze chciałem, żeby opowieść nie miała końca. Szepnął do błyszczącego żuka, który spacerował po długim źdźble trawy tuż pod jego nosem. Żeby weszła mi pod skórę, żeby powróciła sama bez obcych tego świata. Ale potrzebowałem do tego pasterza. A pasterz nie żyje. Kłapnęły zęby i tłusty żuk zniknął wraz ze źdźbłem między szczękami. Melmoth zaczął w zadumie przeżuwać. Biały wieloryb zmarszczył nos. Skąd wiesz, że George nie żyje? Spytała ostro panna Maple. Melmoth spojrzał na nią zaskoczony. Jak mogę nie wiedzieć? Moje ptaki wiedzą, wie powietrze. Niebieskooki człowiek spędza tu swoje bladookie stado. Splądrowaliście warzywniak. Ludzkie stado przychodzi tu i na oślep depcze trawę. Poza tym... Dodał z rozbawieniem. Każdy, kto widziałby go tamtej nocy z cichym sercem, głośno bijącą krwią i sterczącym z życia szpadlem, od razu by wiedział, że George jest martwy. Byłeś tu tamtej nocy? Zamyczała podekscytowana chmurka. Widziałeś, kto go tym szpadlem przebił? Nie. Nie widziałem. Parsknął gniewnie wędrowiec. Och, gdybym tylko widział. Ale potem. Przerwała mu panna Maple? Widziałeś go tuż potem? Nocne ptaki nie zaczęły jeszcze śpiewać. Znalazłem go, zanim ciepło życia uciekło w ciemność. A potem? Nie ustępowała panna Maple. Co zrobiłeś potem? Obszedłem go trzy razy w lewo, obszedłem trzy razy w prawo i trzy razy podskoczyłem, tak jak górska kozica, kiedy milknie najmądrzejszy kozioł w stadzie. Postawiłem kopyto na jego sercu. Chciałem, żeby mnie jeszcze raz zobaczył, żeby popatrzył na mnie chociaż przez chwilę, żeby wiedział, że mi się udało. Jeden zachód słońca za późno, tylko jeden. Od ostatnich jaskółczych lotów słyszałem, jak płynie czas, bo szemrał jak piasek na wietrze. Myślałem, że to mój tak ucieka. Skąd mogłem wiedzieć, że to jego? Wędrowiec posmutniał. Panna Maple wyobraziła sobie jego kudłatą sylwetkę w ciemności. Jego błyszczące oczy, płynne ruchy. Tak, tak, to wyjaśniało zagadkę odcisku kopytka na ciele George'a. Kiwnęła głową. Wilczy duch. Miała go przed sobą. Owce spojrzały na nią niespokojnie. Nie lubiły myśleć o wilczym duchu, nawet za dnia, ze słońcem w runie, przy akompaniamencie krzyku mew. Matylda zaczęła podejrzliwie węszyć na wszystkie strony. Co bystrzejsze owce patrzyły na wędrowca. Wreszcie to do nich dotarło. Na łące nie było żadnego ducha. Był tylko on, Melmoth. Stado ogarnął niepokój. Bystre i biały wieloryb, którzy do tej pory odpoczywali wygodnie na ziemi, nerwowo wstali. Nikt inny się nie poruszył. Sir Richard, przewodnik stada, który w takich sytuacjach powinien dawać im przykład, tym razem go nie dał. Powiedział tylko... Ha? Czy znaczyło to, że w opowieści Melmotha nie ma ani słowa prawdy? A może po prostu chciał powiedzieć, że czegoś nie zrozumiał? Zbite z tropu owce wymieniły pytające spojrzenia. W końcu na ratunek pośpieszył im głód. Kiedy Melmoth Opowiadał o nocnej przygodzie w kamieniołomach na łące. Nie pasła się ani jedna. Wszystkie biegły razem z nim. Wszystkim dziko waliło serce. Wszystkie trzęsły się ze strachu i łudziły nadzieją. Ale teraz ich głównym uczuciem był głód. Wilczy duch, nie wilczy duch, zaczęły się z apetytem paść. I gdy się tak pasły, z nosami głęboko w trawie, starannie przeżuwając i wyrywając z ziemi rośliny, napięcie minęło jak poranna mgła. Be. Leonie Swan. Sprawiedliwość owiec. Występują Maria Seweryn, Krzysztof Bakuliński i Rafał Mor. Muzyka Włodzimierz Kiniorski, Antoni Łazarkiewicz, Grupa Dzieriewo oraz Muzyka z Wyspy. Barbara Marcinik, zapraszam. Około 14.30. Autopromocja. Wracamy do biegania. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 22,7 truje, klub UKF @polskieradio.pl. Za chwilę kolejna propozycja, a po niej już skończymy przyjmowanie SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla dwojga Willi Polanica. Przypomnę numer SMS-owy 73533 i pod tym numerem proszę wysłać pod ten numer jedno zdanie ze słowem parawan. Jeśli by się dało, to poprosiłbym piosenkę Psar Babstru Metaliki.